sapagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Pag ikaw ang siyang kapiling ko, bawat araw ay Pasko. Ano mang buwan o araw ay Pasko. Wala akong hangad na yaman sa mundo. Ang lahat ng ito'y natagpuan ko na sa'yo. Pasko sa puso.